காஜல் தெரி டுடே ந பாயல் தெரி டுடே ந பாயல் தெரி டுடே ந பாயல் தெரி டுடே ந பாயல் ஓ பிதா லடக்பன் ஆயி ஜவானி பிதா லடக்பன் ஆயி ஜவானி ஜால் சம்பல் கே சல் தெரி டுடே ந பாயல் தெரி டுடே ந பாயல் தெரி டுடே ந பாயல் दरिया की मौजों की रवानी दरिया की मौजों की रवानी दरिया की मौजों की रवानी झूम के चलने से ओ जानम झूम के चलने से ओ जानम दिल में उठी हलचल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल खिलती कलियां मेरे दिल पे जलाए छुरियां मेरे दिल पे जलाए छुरियां मेरे दिल पे जलाए छुरियां बातें हैं मिश्री की डलियां आंखें हैं गुलशन की गलियां आंखें हैं गुलशन की गलियां आंखें हैं गुलशन की गलियां जो भी देखे शौक अदाएं जो भी देखे शौक अदाएं हो जाए पागल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल सुबह पे शाम ने डेरे डाले सुबह पे शाम ने डेरे डाले सुबह पे शाम ने डेरे डाले गोरे गोरे पांव को तेरे गोरे गोरे गोरे गोरे पांव को तेरे चूमते हैं बादल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल निकलना लहरा के बल खा के चलना लहरा के बल खा के चलना लहरा के बल खा के चलना मौज हवा के रुख पे मचलना ठोकर खाना और संभलना ठोकर खाना और संभलना ठोकर खाना और संभलना तेरे रूप की धूप से महके तेरे रूप की धूप से महके चाहत का संदल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल तेरी टूटे ना पायल बीता लड़कपन आई जवानी बीता लड़कपन आई जवानी चाल संभल के चल तेरी टूटे ना पायल।